Bravo, fantje. O, za zajtrk bomo jedel maki sushi. Sinko, ne, sem poglej, no, vidiš leva? Ja, najprej ga poglej, potem pa skoči nam. No, glej, sine, če bi let odrasel in nekoč postal tako tati, se moraš naučiti boriti. Tata. No, ali kaj, ne ti pokažem nekaj, prav? A vidiš ta znak? Mi dva sva oba enaka, viš? In ko boš odrasel, boš tudi ti alfa lev, kot ati. No, zdaj pa skoči nan. Pripravljen? Ne, ali kaj ne plesat. Samo zabava se, a ne? Si pa čuden falotek ti, veš? Res si faca. No, daj še enkrat poskusi. Ne plesat, skoči, daj prosim te, no. Hudirja. Kakšno razočaranje, ko se ti takole izpridijo. Makunga. A me spet izziva še kaj zdaj to, a? Poglej dobro, plat zuba, ko te bom premagal. In sam postal vodilni samec, boš imel veliko več časa za svojega bednega sina. Preden te fino nabutam, mi ni jasno, zakaj hočeš postati alfa samec. Ker sem bolj čeden, griva misije, sem izjemno pretkan. In ker bi rad vsem po vrsti ukazoval. Začniva na tri. Ena. Zdaj pa pozorno, klej, Alakej. Zdaj boš videl, kako se to dela. Vitri! Kdo je že alfa samec? Tija. In ne pozab tega. No, in tako, Alakej, vidiš, moraš napadat. Alakej? Rezervat za živali. Lov prepovedan. Pridi sem, muc. Pravi lepotec. Šel bo za lep denar. Ja, to delajo vse lažje in lažje. Alakej! Alakej, pridihati ju, še malo, hej! Ati! Been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, my peoples. Take me to my peoples. They got jungle fever. Show them some love. Could have someone. See, I've been trying. tako mi ni prav všeč. Veš, men se pa zdi kar luška. Men se zdi preveč na dud. Tebi je on luškan? Še zmer se mi zdi malo na dud. Kaj ne? Lahko rečeš, kar hočeš, ampak ti pa je zverina. Mora bi se vzeti dopust. V bistvu, vsem nam bi prav prišel. Dej, no, kam bi pa lahko mi šli na dopust, a? Ne vem, kam bi šla ti. Ampak jaz bi šel rad na Jesenice. Na begu, več divjih živali, med katerimi je tudi Lev Aleš, kralj New Yorka, je ušlo iz živalskega vrta. Na glavni postaji so jih le stisnili v kot. Zelo poredna mačka. Okoljevarstvenike, ki so dosegli, da je živalski vrt ubežnike poslal v Afriko, je pretresla novica, da je ladja, ki je vozila živali, izginila neznano kam. Nocoj se je pred živalskim vrtom zbralo na stotine ljudi, ki žalujejo ob izgubi ljubih živali. Vsi se tiho sprašujejo, kam so izginile. She likes to move it. We like to move it. She likes to move it. Come on. We like to move it. She's not the bit. I like to move it. We like to move it. Pogrešili vas bomo, vi mali čupavci. Bili ste odlično občinstvo. Zdaj znate vse uporabne stranišče. In če pridete kdaj v New York, dajte prej poklicat, no? Čisto resno, ja? Ok. Dobro, klapa, zdaj pa mir. Tišina. Brez tega ne smete iti. Hej, presenečenje. Wow, tresi. Wow, jaz sem baby. A sem baby? Nisem. Jaz sem Julij kralj. Komu sem bil najbolj všeč? Roke gor? Ja, hej, vi. Najbolj se razveselim, da me boste peljali s sabo. No, ne bo šlo. Ja bo šlo, ali pa nič. Dokler se ne vrnem nazaj s plenom iz dobe dežele, je Štefek, vaš vladar. Rekl bi, da jim ta zamisel ni preveč všeč, Juli. Kaj boš povedal, Štefek? No. Lupi. Ne, nisi povedal. Kako je to sploh mogoče? Porinežik mali. Štefek pravi. Neka da se jedo kolače. Kralj Juli, počakaj me. Spakiral sem in pripravil načrt potovanja. Ne, Tonček, prava nedloga. Ne spusti ga skozi. Kontrola, ne v torbi, v repu je nitroglicerin. Tako hitro si noter, hitro noter, zmiga se. Vrača. V redu. Zakrilca. V redu. Motor. V redu. Kavomat. V redu. Kam? To je sicer druga največja frača, kar sem jih kdaj videl. Ampak večje nimamo. Posluh. Govori kapitan Skipper. Če bi se silno pristali na vodi, si nadelite, jopič, šli boste žvižgat. New York, že prihajamo, bejne? Yeah! Da bo ta kri pa letela. Kri bo letela? Kaj? Vse pripravljeno. Ostrite si, zunaj sem! Če bi pritisk na letalu padel, namestite masko. Da so potniki ne vidijo grozno na vašem obrazu. Oprostite, stivarleza, ampak ni pas ponovat potrjen na sedež. Sploh ne. Fantje, dajmo. Vzlet! Vzlet! Gremli! Hej, Tonček. Dao! Ta je pa čudna. Ej, a te smrt povohala, ali kaj? Zdi se mi, da sem na krilu videl Tončka. A imaš mogoče Madagaskar otožje? Kaj? Ja, res je bilo, mislim, neverjetno je bilo. Dopustko ti še. Ja, in šele čez čas bomo dojeli, kako je bilo zabavno. Smo gre z do zadnjo plat. Vzel bom tole reč, tudi tvojo trapasto zamero, mm-hmm. in iz nje črpal na vdih za svojo točko. Kot del bogatega jedilnika čustvenih drobcev. Ha, so na tem jedilniku zadnje plati izran salat? Sarkazem je odveč, Martin. E, fantje, veste, jaz sem tuhtala. Mogoče bi šla v program razmnoževanja, ko bomo doma. Razmnoževanja? Za vsakega nastopi nek trenutek, ko... Ko bi rad nekoga spoznal? Duh. No, imel resno zvezo. Sem malo pocrklavčka. Za koliko cajta? Ja, za cel life. Da bi hodila? Ja, hodila. Z drugimi fanti? Ja, z drugimi. S kom pa? Zlodja. Grem pogledat, kje hodi s tovareza s pijačo. Grem jo poiskati. Oh, vi kar klepetajte. Malo bom zadremala. Glej, kako je padel. Poglej to. Poglej, poglej. Pa tu je še cerken. Prijetno doživetje. Smej se. Bi se brnil na svoj sedež. Tu je prvi razred. Pa brez zamere. Sem pač višjega stanu. Ej, Marek, doktor, putek, brzi. Je to Vivaldi? Ej, ti avio hlapec. Kaj želite, vaše blagorodje? Oriščke na srebrna plata. Prišel sem vprašati, ki je naša pijača. Žal mi je, imel sem preveč dela. Potem pa grem kar nazaj na svoj... To je pa tebe resenil. Kje imaš te loj noge? Daj, pober se, prosim tja. Najlepše hvala. A ta bedak še ni zvedel za kasni sistem? Ah, ta demokracija je samo modna muha. Šljabovana ananas, ti moja mala bučkasta bučarca. Skipper, glej. Analiza. Videti je kot majhna žarnica, ki upozorja na neobičajno dogajanje, recimo napako. Men se zdi rdeča in nekako hipnotična. To tudi. Prav. Riko, navodila. Mhm. Problemos rešeno. Gospod, goriva je zmanjkalo. Ja, kako pa to veš? Motor ena ne dela. Na dvojki pa sploh ne vidim več plamena. Pripnite se. Ne glej dol. To bo bilo grdo, ja. Pozor! Govori vaš kapitan Skipper. Imam dobro in slabo novico. Dobro je, da bomo pristali. Slaba pa, da bomo zasilno pristali. Če bi imeli krila, bi se lahko rešili. Ampak se ne morete. Hvala, ker ste izbrali Air Pingvin. Pomagite! Roke gor, Mare. Bolje zabavno, če dvigneš roke. Jaz sem zmaj. To je konec, Martin. Hočem, da veš, da morajo z Lučijo iskati prijatelja, kot si ti. Hvala, stari. Ti si največji car. In vem, da ne boš jesen, če ti povem. Ne, ti kar buvaj na ti zameru. Fintal sem tvoj iPod. Kombi sem to majhni. Oh, ne, to je groza. Oprosti. Skupito te bom, tiri to gri. Oprosti, no, pa nisem namenil, ma te neka, no, oprosti. Ljubim te, Slavka, vedno sem te. Ja, tako, kot ljubiš morje, ali pa knjigo, ali pa morje. Mala, sej se treseš, kada bila na Pedru. Riko, konc heca, dviga nos. Kolesa. Nežno spuščaj, kada bi hotel kušnj tla. Samo en poljub, kada bi kušnjo sest. Rekl sem kušnj. Zdaj pa začni bremzat. Na rahlo, kot nežen vetrc. Žal je tole šahma. Zdaj pa zasilni pristank. Padalo, potegan. Druži. Čak, malo, kaj pa je zdaj to? Okay. Kaj je zetalom? Nič mi ni. Kaj ste naredili zetalom? Aj, to je kaj spilo? Nič mi ni. Niti za minuto se moram zapreti. Pa ne. To pa ni Jože Pučnik. Kovalski, po mojem. Poročilo o žrtvah. Pogrešamo samo dva potnika, skiper. To sploh ni vredno omembe. Bravo, fantje. Kdo je rekel, da pingvini ne znamo leteti? Let. Hej, veseljaki! A imate kakšen razlog za veselje? Poglejte letalo! Bomo že! A res? Kako ga boste popravili? Hrknaš, plunaš! Ostalo naredi izolirta. Za polet bo spet pripravljen čez 6 do 9 mesecev. 6 do 9 mesecev? Jo, 6 do 9 mesecev. Kovalski, nesrečo lahko izkoristimo v svojo korist. Ja, kako? Odkot si prevlekel to številko, predelat a? Predelat moramo od osnova letala. Res super! Zato predelaj zdaj! Odkot ti ta številka? Ti, gobezaro! Zakaj ne bi začel kopati latrino in poiskal vodo? Počakaj malo! Odkdaj si ti kralj te razbitine? Počas. Fajn. Pa bod ti vodja. Pa ga ti poprav. Kdo ti je dovolil, da ti mene izbereš za šefa? Okej, potem. Bom pa jaz vodja. Ja, tako je. Ti ostani vodja. Ti, tvoja hipijevska klapa, nam dejte pa mir. Ja, volj pa razol. Ker jaz hočem, da je tako. Odlično. Ja, in veš kaj? Te debate še nisva končala. Halo, sesalca! Ostanta tukaj. Vem, da nimata ravn velikih možganov, ampak jih bomo rabili. Pepe, si slišal, najne možgane potrebujejo. Kako? Za en kukuc ga bodo popravili, kaj? Kako? Z veliko pluvanja. Plunejo in še enkrat plunejo in... Drži skupaj. Men to nič ne obeta. Pravi imate. Zdaj smo tam, kjer ni muh. Družba, dokler smo vsi skupi, ne bo bila kriza. Že, ampak... To nas ne bo pripeljalo domov, fan. Poglejte, je pravi Leo. Hej, ljudje so! Še veliko bomo zavidati, gremo. Hej, počakajte! Počakajte! Počakajte nas! Hej! Hej, za njimi, ljudje! Hej, čakajte! Hej, stojte! Stojte! Če se ostavite, se vam podpiše! Kaj pa za to? Pogitemo nas! Glejo! Poredna mačka! Pricer! A znaš ti tko? Spoje! Znaš ti ima radio? Direkt v baterije. Prokleta močko, zdaj se moram vtakniti zuba. Naslednjič nem tak nežno s tobo. Hvala, Mucak. Hajmo dalje. A si ti čist zmešan? Mi ni hrabimo. Ti pa nagajaš v bogi starki. Čisto zmešan, ha? Kdo je zmešan zdaj? Telefon. Poskus dobiti centralo. Malenkost. Kaj? Jaz pa zmešan. Gremo domov. Gostovanje na vašem območju ni omogočeno. Prosimo, poskusite kasneje. Omor... Wow. A se to prividi? Vse te zebre, take kaj jaz. Samo, kje pa smo? Na Blatnem jezeru, zihar, 40%. Ta kraj poznam. Meni se zdi ka Afrika. Afriko? Zihar je. Zibelka naših rodov. V naši krvi je. Čutim, da je. Ne, nekaj več je. Kot... Deja vu. Kot da sem že videl to. Kakinta kunte? Ne, nekaj več je. Deja vu. Kot da sem že videl to. Hau! Hau! Mi, Aleš! Jaz in prijatelji, leteli. V velikem kovinskem ptiču. Potem, kabum! Magobčka! On, bum! In tu se pojavimo in prinašamo samo srečo in lepe pozdrave. A pleše o letalski nesreči? Ja, samo, nisem vedel. Sorči. Mislim, živite zunaj rezervata? Ja, daleč proč. V centralnem parku, točno. Ne se naprezati. Kaj zdaj ta šunder? Kaj se tukaj dogaja? Pravijo, da niso iz rezervata. Pa to je nemogoče. Razen človekov tam še ni noben prišel. Nekam znam si mi, te odkud poznam? A hočeš reči, da ste vi prišli od lovcev? Lovci? Nikjer jih nismo videli. Kaj pa ti zjaš vame? Saj ne. Ob tem na pajališču je že tako ali tako preveč živali. Zato, ker lepo odpeketejte od tam, odkud ste prišli. Okej, okay. Je tukaj kak upravnik, s katerim... O, že vidim. Prišel si me izzivat. Kaj? Ne, to bo pomota. No, meni se pa vse bo zdi, da to ni pomota. Zuba, čakaj. Je hudirja ženska, ne vidiš, da jaz upravljam svoj posel. Ti se pa mešaš van, no? Vem, no. Ale kaj? Si ti? To? Ne, Aleš sem. Kot Šempeter. Zuba, poglej. O, to imam že od nekdaj. Veterinar pravi, da je v bistvu materino znamenje. Znak. To pa je malo čudno, se vam ne zdi? Srček, najin pop. Kva? Sin moj. Ho! Fant. Ati. Mamin ati. Mamin ati. Mamin... Ati! To sta mami in ati! Mami in ati, Alan! Ti si živ! Ati! Moj sin! Moj sin je doma! Alake, ja! Izgubljeni sin je nazaj, ni božga! Smisl, da sovraži Zubo. Jasno. Sovražim ga. Kako. In izkoristil bom Malakeja, ja? Izkoristil ga bom, da zavedno opravim Zubo. Ustavi se, Feniks. Vsi stran, umaknite se, ni prostora. New York. Kakšna divina. Si prepričal, da to ni New Jersey? Salam, New York. Jaz sem vaš novi kralj. Prav je, da to proslavimo. Mare, všeč se mi. Lepo je, če mirno zasedeš prestol. Čika, kaj? Sorry. Jaz sem Martin. Pred kratkem sem prišel sem. Hej, Martin! Kaj pa ti, kaj je Martin? Hej! Vas je pa kar velik skup. A vi tudi radi lavate? Ja! Tudi res super špasno! Res je. Super špasno. Vi zgrev si govorite moj špisen špasen jezik. Kaj? A nimate zdravnikov tukaj? Že lep čas ne več. Torej, je kaj pa, če se prehladiš? Greš tja mrtvaško lukno, pa umreš. Tle bi moral biti en doktor nujno. Hej, iščemo novega. Te mogoče zanima? Jaz? Da bi bil doktor? Super je. Kok je samcev, aleluja. Tu živite kao v raju. Kako pa to, da ti nimaš samca? Imaš gliste? O, teh nimam že dolgo. Poslušajte mene. Manhattanu manjka par stvari, predvsem pa nilskih konjev. Hej, pozor, prosim. Ravno kar sem zvedel, da je moj sin čisto pravi kralj. Kralj New Yorka. Pokaž mi par potez, sin. Dej no, kar pogumno. No, prav. Ta vedno zažge. Pozor. Kralj je besen. No, zdaj ga pa lepo odprti šap spremimo nazaj v trop. A bi bil ti tudi v čredi, Martin? Jaz? V čredi? Že od nekde sem se želel biti v čredi. Eden za vse, vsi za mene, jo! Kako zgledam? Po pravilih mora tradicionalni vrač nositi kost skozi nos. Brez skrbi, natakno še na nos. Hura! Zdaj je pravi vrač! Kako bo mami ponosna? Ej, beba, gledate Moto Moto, všeč si mu? Že prihaja? Rad imam barok, rad imam zanjetne, rad imam barok, rad imam konkretne, rad imam barok, okroglo ličen, imam super zvok, sem res odličen. Prmej špehovk, to je pa bojno. Kam moš pa vzad? Ritel pri kolco. Ne samo mobilna, tudi gasna se. Torej si Moto Moto. Boješ kaj prosnikov Janko, ne? Se kar pa še takmo bajsu. Se še kaj vidimo. No, tuk težko, ker se tako bojno. Ups. ne bi bil rad nadležna tečka zuba, ampak... Nekateri levi se že sprašujejo, kdaj boš pregnal svojega sina. Kakšne kozlarije so pa to, Makunga? Nič takega ni, no. Tečnarjo pač, ker alakej, ni opravil obreda zrelosti, bla, bla, bla. Zato po pravilih ne sme biti član našega tropa. Brez veze. Na obred zrelosti sem pa čisto pozabil. Kaj pa je? Kaj je to obred zrelosti? Tradicionalno slavje prehoda med odrasle, ko z veščinami dokažeš, da spadaš med nosilce griv. Nekakšen pokaži, kaj znaš, obred, ali kaj? Ja, pokaži, kaj znaš. To, nastop, odr kliče. Mislim, da ne bo problema. Če jo navadi, hočem nastopiti. Dokazati, da sem vreden grive, ker bi rad bil alakaj. Alakej? Alakej, še boljš. Obred zrelosti bo že jutri in to takoj obzor. Enkratno. Srečno, alakej. V našem poslu se reče, zlomi nogo. Ha, to je moj pop. Čau. Yes, I'm a private dancer. A dancer for money. Ta-ra-ra, ta-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra. Any old music will do. Prekrasno, a ni? Ja. Neverjetno. To je naš pravi dom. Začnite operacijo Pas za turiste. O, to mi je všeč. To je dobro ime. Globoko je in večplastno. Fantje, a ste podrepniki, ja? To tudi. Absolutno. Aj, na pozicije. Prva faza, gremo. O, ne! A kaj sem napravil? Dej no, zakrapamo. Zakaj stojimo? Bogi Pingo! A je mrtv? Oh. Faza dve. Gremo, gremo, gremo! Zdaj bo dobil umetno dihanje. Oh. Riko! Riko! Rikvart! Gas! Puska! Jo, stoj! Stoj, smoj! Stoj! Vrani se! Ljudi, to ne suče toto muziko! A je mrtva! Pazi! Huligani, pernati! Ajo, jeste dobro. Babi, našel sem torbico. O, moja torba. Krasno, dečko. Ne morem brez torbe. Wow, ste pa zelo trdoživi. Rod volkul pri skaftih, Kungota. Okej, dajmo bez panike. Najbolje, kar napravimo je, da ostanemo skupa. Počakamo drug tur džip. To bo trajalo ure in noč bo da pade. Kam greste? Nemo stola vuni, da me še kako po šosto pode. Jaz sem jo prestaro za smrt. Vi naredite po svoje, jaz grem z njo. Gospa, počakajte! Prosim, dajmo ostati, vsi! Skupaj. Dobro, gremo v toj smeri. Kje so kaki bušmane? Jasnej! Previdno zdaj. No, počas, počas. No, In tukaj le? Ok, si pripravljen? Tukaj si spal kot otrok. Oh, wow! Wow! Čak, je to moje? Poglej to. Poglej ga, srček. Oh, kaj? Tulček! Glej, glej! Tega se spomnim! Spal se je! Oh, trda. Spal si na napačni strani. Fajn. Vedno si spal ob vznožju skale. Je to... Moj odtis? Mm-hmm. Imel si srčkano šapico. Vedno je on, je ko je hotel. On je vedno... Tistega dne si izginil. Ja. Wow. Bil sem še mlad. Ko se je zgodil? Jaz sem kriv za to. Za hipec nisem pazil na te. Ne obtožuj se. Storil je vse, kar se je dalo. Cele tedne je sledil lovcem. Ven iz rezervata. Nazadnje sem lahko stepal samo to, da so lovci... Torej... Da so te ubili. Ampak moj sin se je obranil, ha? Nikrat ko za hit, kralj New Yorka! Tako je! Spust, brado! Že prav, že prav, pazi to malo, no, da kaj ne razbijeta. Temu si včasih rekel pumpa. Pumpa? Pumpa! Srček, pa kaj mu bo zdaj ta cotka? To je moja pumpa! Zuba, vrni mu njegovo pumpo. Mislim, no. Sejno, Nitko. Super je. No, sinko, kar spoči se. Jutri bo zate zelo naporno. Moraš biti pri najboljših močeh. Rasturil bom, da boš ponosen nati. In to dobro. Drugače te bo moral oče pregnat proč. A je to res? Vem, da bova lahko ponosna. In veš zakaj? Ker imaš ti to v krvi. Lahko noč, ali kaj? Moj pop. Moj zlati pop. Moj sin je kralj. Moj sin je kralj. Noč, mami. Lahko noč, Alekej. Pumpa. Wow, moja pumpa. Pumpa, pumpa, pumpa, pumpa, pumpa, pumpa, pumpa, pumpa, pumpa, pumpa. Nikjer civilizacije. Vsi se zdijo zelo utrujeni. Izgubljeni smo. Ej, Nana, a sploh veste, kam nas vodite? Jok, ampak grem z krivim korakom in nasmeškom na ustih. Prav, prav, okej, ja, v redu. O, še eni ljudje. Kaj iščete tu? Odkud ste prišli? Nam pomagate. Zašli smo. Mi smo tudi. Grozno je bilo. Švignili so in že jih ni bilo. Vzeli so džip in vse o njem. Isto se je zgodilo tudi našemu džipu. Kaj naj zdaj storimo? Okole, ne živimo. Ne hrane, ne vode, ne strehe. Če smo sred džungle. Kaj ne naredimo? Lahko pokleknemo pred naravo ali pa si naravo direktno podredimo. Kar sem, deca moja. Smo mestni ljudje? Ja. Se preživimo v betonski džungli. Če rabimo hrano, si kupimo hamburger. Mam prav? Prav ima. Če rabimo streho, si gradimo stolpnice. To Če drži. Nucamo vodo, si zgradimo... Yes. Dajmo! Saj smo New Yorkčani, Madonca! Če nam rata doma, nam bo ratalo vse potom! Prihaja kralj Juli. Tra-la-la-la-la. Žetriba! Dol! Mene! Sedi! Zakaj se smijim? Skipper, imamo vse dele, ampak se bo malo zavleklo. Kako malo? 6 do 9 let. 6 do 9 let? Ne, 6 do 9 let. Vojak, Kje sta višja sesalca? Že od včeraj ju nisem videl. Pada, hauba! V moji četi ne bo nobenga dezerterja. Vojak, ti greš z mano! Riko, ti greš z mano! Višja sesalca pred vojno sodišče. To ne bo potrebno. Rekrutirala sva še par dodatnih sesalcev. Same afne na kupu. Kaj si pa mislil? Doste afne, Guncal. Gremo na delo. Razdelili se bomo v tri grupe. Grupa Tarzan, prevzemte valjene pločevine. Grupa Čita, vi se stavljajte. Odpisana vsa pomožna dela. Kakšno vprašanje? Dobro, gremo na delo. Najraj bi te kušnul, človečnjak. No prav, čeprav nisi ravno moj tip. Ok, no, moji mali brezgrivčki, ne pozabite, da pravi pes pride iz srca. Jo, če je srca, še vse lepo bo. Ja, gospod. Hej, hala kej, bil sem v bližini, pa sem te prišel spodbujat. Sedi se živčen, kaj? Se vladam. Mislim, nič novega ne bo. Najpomembneje od vsega je izbrat pravega nasprotnika. O, torej gre za njihovo selektivno tekmovanje. Kot zvezde plešejo, ali kaj še? Je, to. Prav, super, prosti slog, brez meja. Kdo misliš, da bi bil primeren nasprotnik? Da bi bil nastop dovolj zanimiv? Veš, rad bi pomagal, če to ne bi bilo v nasprotju. Z navada minusem, kar nam je sveto, ampak... Če bi jaz izbiral, bi bil to Tici. Tici, okej. Okay. Kar za zanimiv tip. Makunga, a ne? Hvala. Ni za kaj, je res malenkost. Zdaj pa na odr, maček. Sprosti se. 5, 6, 7, 8. Tako, izkaž se. Rasturi. Se začenja tokratni obred zrelosti. Dej, mozarček, da bom ponosna! Ta ženska, dej mira, navijaš, da delam. No, torej, kdo hoče biti prvi? Jaz! Jaz! Ta pa ti, Bob. Ta visok, ta ni. Ja, ti, ja. Izber si tekmeca. Koga bi? Lahko bi bil... Tici? Tici? Zakaj ravno Tici? A, to je moj dečko. Trzen kot Ati. Naj ga kdo zbudi. Zbudite ga. Super. No, Tici, daj no. Kar začniva. Ha? Daj, Tici ban. Tici banček, daj pokaži, kaj znaš. No, daj. Le zaplajš. Ja, sej, ampak moraš se zavedati, da ste me prisaučila Venturini in Škufca. Ne, da guplaj sad. Oboj! O, plesni boj! Poželi. Res pleše? Kaj pa dela? Pa to ne more biti res. Če boljše, kaj sem mislil, da bo. Skeli liba. Alekej, za teboj! Ne, ne, očka! Skok, zdrs, druga noga in obrat! Aj, aj. Alekej, si se udaril? Ja, veš da. A sem... zmagal? Seveda ne, sin, pa kako je to mogoče? Tulu si pa se drl, da si kralj. Kralja se pa ne more zbiti. Ja, se zares sem kralj. Kralj New Yorka. To je moj vzdevek, kadar sem se veš na odru. Na odru? Ne, kakšna sramota. Alakej ni opravi obreda. Niti sanjalo se nam ni, da bo moral Zuba danes pregnati svojega sina. Zuba, joj. Zuba, jaj. Žal mora Alfa Lev za to pregnat premagane. Potem ne bom več Alfa Lev tropa. Ajde, kaj delaš? Ne, no. Ne delaj tega. Kdo sploh lahko vlada na mesto Zube? Je kdo kje? Sploh kdo? Ga ni? Ti kaj? Ne bo šlo. Torej, jaz, čeprav je malo čudno, a lahko bi jaz nosil to neizmerno breme. Tici! Klobuk sem. Moj prvi ukaz bo. Preženite Alakeja. Nosil bo znak sramote in odšel z napajališča. Za 1000 let ali do smrti. Kar pač dalje traja. Lemo, no, šic, šic, bejšte. Moral bi povedat, fant. Moral bi povedat, da nisi ta prav kralj. Ti pa mi nisi povedal, da se moram borit. Ja, kaj si pa pričakoval? Ne vem, mogoče kakšen očetovski nasvet. Kot, hej, fant, to pa boj. Pa se si lev, hudirja. Ampak z drugim levom se še nikoli nisem spopadal. Ne, seveda ne, ti plešeš. Pa še kaj druzga. Vedi, da me je prijatelj Makunga nalašč zafrknil. Ne bi bil taki godli, če... Če bi bil ta prav lev, ja. Zuba. Ja, pa sej res. Pravi lev. Hvala. Resno. Žaga. Igla. Pobriš. Sej, co delaš, Štefan? Glej, na rami imaš velik rjavka smadež. Ja, lepo, da si ga opazil, Štefan. Kot vidiš, imam več rjavih madežov. Okej! Kostka se bo zacelila v nekaj tednih. Mi ne bo treba iti v mrtvaško lukno. Jo, Timo, vse življenje je še pred tabo. Res? Teci v savanske poljane. Hvala, doktor Milkovšek. Vso srečo. Jo, kako je lušten. Tak madež nastane pri vračarski kugi, veš? Vračarski kugi? Za bolj neumno bolezen pa še slišal nisem, Štefan. Wow. Ne sprašuj. Mal si zadrgnjen. Okej, nič ne boš čutil. Naš prejšnji vrač je tudi imel čisto tak madež. Pa? V torek jos, v sredo pa jok. V sredo pa jok? Spet diham. Hvala, doktor. Je ta vračarska kuga prava bolezen? Najdi zdravilo, hej. Časa imaš več kot en dan, no? Ampak za to kugo prvič slišim. Mislim, da... Kje lahko dobim penicilin? Upam, da ne bo potrebna maceracija. Če bo, naj te pregleda kak lev. Z veseljem te bo. Ta-da! Fant je nadarjen. Pomozen in pomozen. Namorozen. Halo. Te fore pa še zihar niste videli, a? V New Yorku sem s tem rasturil. Hej, dajmo še mi probati. Ja, čemo si. Hej. Vi kaj pogumno probite. Sem to morš vajati 5 let, pa še takrat vam na vrata narešči iz ozek curk, če nam te krepil vaših usnic, da v telah v bistvu naredili tako lešobo, v bistvu tako. Pa kako? Že kar takoj vam je ratal. Če znaš ti, znamo tudi mi. V krvi nam je. Jaz sem pa zmeraj mislil, da sem nekaj posebenega. Jaz si smo vsi. Hej, mi smo naravna moč narave. Milijon svetnih iskr. In temnih prog. Enaki do črte. Enaki do črte. Vse pohvale, Kovalski, ampak... Poletel? Ja, če ga prepognem. Tle, tle in tle. Fajn. O, fant. Moj ati misli, da sem totalen loser. Uničil sem mu življenje. Je to pa res ni čist nič špasnega? Res ni. Nič kaj špasnega. Nekaj moram narediti. No, mamen. Imam slabo novico. Ej, fantje! A je krasno ali ja? Jaz bi prej rekel ne. Ha, vam povem kaj. Na zmene grem. Povabil me je Moto-Moto. Kdo je Moto-Moto? Oh, velik je in čeden, kot big. Veš, kaj Moto-Moto pomeni? Dvojčki? To pomeni vroč, vroč. Vroč, vroč? Ok, odkdaj pa ti parlaš afrikansk? To imam jaz v krvi. Brez skrbi, se bom hmal mrtv, pa fletaj z mišičnjakom, če hočeš. Pa kaj ti je, Milko? Zakaj si ti peta, jaz pa trn v njej? Sama si si kriva, zakaj pa hodeš po men? Potem bom pač odhodila na drugi konec mesta. Wow, wow, wow, tudi družba. Prav, pa še nekaj, glavna cesta je moja. Pa ne bo kar tvoja, bedna družba. Glavna cesta. Spokaj svoje, bujno postavili skupaj s tem. Kaj? Kaj ne bi pa rekel? Sploh ne vem, kaj ti blepetaš. Se lahko grem tudi drugam. A veš kaj? Ni treba. Milko, name se nič ne zdi. Ne, ne, ne, Milko! Slavka! Hej, jaz sem pa mislil, da ste prijatelji. Daj, tano! Martin ima absolutno prav. Martin? Martin? Martin? Kaj za vraga je pa zdaj to? Ti pa, pil je. Ne, mislil sem, to nisi ti, ni. Ti, svojega frenda. Ne poznaš? Ne, ne, no, mislim, ja, jasno, fanta, halo. Ti misliš, da sem jaz on? Ker sta si rahlo na vides, kar precej podobna. No, enaka. Martin, res sta si podobna. Daj no, davaj in smeh, enak ritem, enak način, govora. Mislim, res je malo čudno, verjemi. V bistvu sta, mislim, daj no, Martin. To pomeni, da nisem čisto drugačen, da sem kot vsaka druga zemlja. Ne, nisi tako kot vsi. Kako? Okej, ne ločim vaju. Daj si okrog vratu zvonec ali kaj takega. Bi to šlo? Zvonec? Okej, pravno, popa ne. Kravja ideja. Ne, ko pa praviš, na majcu z napisan, ti si butel? Nisem butel, ne ti butel, on je butel. A veš kaj? Medtem, ko si ti kopitljal okrog v svoji novi čredi, sem jaz doživel največjo grozo svojega življenja. A štekaš? Pa ti zmeri sam v sebi, a ne? Moji problemi so čisto malo večji od tvojih, Martin. Ne ločim vaju med sabo. Pa kaj? Prav, kar zbeži, Martin. Kar zbeži. V tem si strokovnjak, tako kot v New Yorku. Sej sem tukaj, če nisem kdo drug, ne? Oh. Prijatelj, ki ga boš iskal z lučjo, ti želi užitke z vele težavami, ko boš sam. Prav, pojdi. Svoje težave bom rešil tudi brez tebe. A veš kaj? Zeber je kot listja! Ne vem, katere je Martin! O, kje je Martin? Samo hipec! Se res, briga me! Lepa kučma, maneken! Martin. Ostanno. Eha! Ne, Livo. Naravnost gremo, naravnost. Glej, Mare! Tu mi postavi moj poletni dvorec. Zasujte luknje in naredi brisani prostor. O, kdo je pa vrgel stran uporabno glavo? Res škoda. Čista resnica. V najlepših letih sem, ampak umiram, veste. Verjetno bom živel už največ dan ali pa dva. Smola pa taka. O, če bi jaz, kralj Juli, vaš vladar, samo še dva dneva živel, bi počel vse, v čemer sem prele sanjaril. Naprimer? Zelo si želim postati poklicni žvižgalec. Že zdaj mi gre izredno dobro. Ampak rad bi bil še precej boljši. In se s tem preživljal. Veš, kaj bi lahko? Bi kad za šalo napadal sosede in jim usilil svojo ideologijo. Pa če mi je prav ali ne? Ti lahko govoriš, ti si kralj. Ja, ti pa si navadna, bedna buča. Ampak sigurno imaš kakšno željo. Preden umreš. Veš, eno imam res, ampak... In to je? Povej. Ah, ne moram. Zakaj ne? Nikoli si nisem upal Slavki povedati, kakšne čustva gojim do nje. Povej že, prosim! Nikoli si nisem upal Slavki povedati, kakšne čustva gojim do nje. Kakšne čustva sem zmeraj gojil do nje. Prav, pa ne povej! A gre za žensko? O, nisi mi povedal, da govorimo o ženski. Če se te sploh strah? Si v bistvu že mrtv. Daj no. A ja? Ja. Ja, prav imaš. Veš, pribaširaj naravnost do ženske. Prav? Nameni ji dolg pogled. Nagni se naprej, prav? Samo malo, a pa čisto ni. Potem počakaj, da se ona še malo nagne proti tebi, da se ustnice skoraj že dotikajo. Potem pa ji povej, kako jo sovražiš. Pravzaprav jo bolj ljubim. O, ti pesljan! Uf, uf, ti si pravi lisjak, veš da res. Zdaj pa poslušaj, dvigni se, Boba. A me slišiš? Ja. Mislim, da ni slišal. A me slišiš? Ja. Super. Mali slukna. Dvigni se. Ja, ja. Dvigam se, ste lukne. Počasi se dvigam iz tal. Dviga se, Mare. Dvigam se, Mare. Dvigni se. Daj pošel na ravnost do te ženske. Ja. Kako se počutaš? Ja. Postavil se, ji boš pred oči. Vej, no, pomenuj, Bob. In tvali boš rekel, bejba, kuda si? Je. Ja, naredil bom to. Naredil bom to. Rad ti imam to malo bučo. La la la la la la la la la moto moto. Jep, jep. La la la la la la la la la moto moto. Jep, jep. Me ljubi, moj vroč pogled. Me ljubi, moj lep izgled. Jep, jep. Sem šeči silen, me ljubi. Sem šeči obilen, me ljubi. Sem šeči stabilen, me ljubi. Sem šeči zavaljen, me ljubi. Sem šeči zamaščen, me ljubi. Me ljubi brez meja, me ljubi. Me ljubi zavedno, zavedno. Me ljubi, ker me ljubi. Ker te ljubi, ljubi. Moto, moto. Preden postanejo stvari preresne, veš. Razmišljala sem, kaj bi bilo, če recimo ostanem. Daj povej mi odkrito, kaj... Daj prišepni mi kaj lepega v moj kanal. Torej, ne vem, no, veliko vprašanj imam. Jaz te obljubim, da bom zmeraj rekel jo, ne? Razen, kadar ne bo drugega. Okej, okay, no. No, kaj na meni te tako izjemno privlači? Ejo, bolj zavoljene še, kaj ti še nisem srečil. Okej, okay. Še kaj drugega? Ja, ne vem, no. Recimo, da si zelo obla, ne? Ja. Ja, prmejš pehov, boj nas se. To že je rekel. Ja, vajem, ampak kaj čva se zgovarja? Slavka! Slavka? Milko? Milko, naj... To je moto moto. A, moto moto. Ja, jasno, me veseli. No ja, potem pa bi lahko... Vse v redu, Milko. Nisem več jezna na te. Oh, ja, ja, sej, ja, ja, ja, zato sem... Dobro. Okej. Okay. To je pa vse. Rejde, zdaj nemava coje, tovaž. O, oh, ne, to še ni vse. Posluši, mototo, tej dami služi kot kraljici. Vedi, prijato, da si dobil najboljšo punco na svet. Če bi jaz kdaj slučajno našel tako najboljšo punco na svet, bi vsak dan prinašel rože. Pa ne ker ene rože. Mene glej, rada ima orhideje. Bele. Pa zajtrk v postlo. 6 belih hlebcev pa maslo na obeh stranih. Brez skorje tako je pač všeč. Bil bi jo pora, pa najboljši prijatelj. In cele dneve bi razmišljal, kako naj bi jo nasmejal. Njen smeh je kot najlepša pesem. Mislim, vse jaz bi ravnal tako, če bi bil jaz ti. Ker pa nisem, boš moral ti. Kaj? Kako romantično. Prmejš, behovk, kje sva ostala? Sebujna. Si presenečen, Makunga, ha? Prišel sem, da s tabo malo poračunam. Kot pravi lev. Je to pravi lev? Tole je bilo za zahrbtnost. In to je zato, ker si Ati ukradil službo. Ti si ponižil mojo družino. In ti si kriv, ko si mi spadil v klovn. Je to vse? Super, kar odletite. Mejo že. Kako je to mogoče? duši. Ni vode. Kaj bo? Ojoj. Napajališče nikoli ni presušilo. Vsak naj si naredi mrliško luknjo. Kako je to mogoče? Umaknite se. Kaj se zdaj dogaja tukaj? Voda je izginila. Ostalo jo je samo še za enega. Ja, dobro opažaš, Robi. Jaz sem Bobi. Pogunga, vode ni dovolj za vse nas. Tiho! Tišina! Bojim se, da za to hudo krizo obstaja samo ena rešitev. Vsak se bo moral boriti. A borit? To ni rešitev. To je, to čisto. Ej, to pa ni fair, ti boš zmagal. Tako je, Robi. Ja sem to... Življenje je kruto, kaj češ? Jaz sem glavni! Po zasluki plesavca Halakeja. Prosim, Makunga, to je edina voda v rezervatu. Če si žejen, si jo boš poiskal zunaj rezervata. Zunaj rezervata? Tam zunaj so lovci. To bi bilo samo. Če ti daš ven, ne preživiš. Jaz sem odšel ven. In preživel. Mogoče lahko jaz kaj storim. Dotok je zamašen. V New Yorku je to vsak dan je stvar. Šel bom ob reki gor in... Ob reki? Ob reki? Zih, ne ti. Jaz bom odmašil dotok, da bo spet teklo. Krasen. Zdaj bi šel s tabo, ampak s tem klobukom bo preveč gneče. Ja, prav. Ti se kar smej. Smej se kot pečen mačkon. Vem, da mi bo uspelo. Kak je bi poskusil s presom dežja? Bra, bra, bra. Bda, bda, bda. Zuba bi vedel kako. Kje je Zuba? Ne briga ga za nas. Zubo rabimo. On bi moral biti tu. Kje je Zuba? Zuba. Že prav. Fajn. V iskanju rešitve bom poprašal še Zubo. Martin? Hej, Martin! Martin! Zvrst, klapeta! Martin! Kje si našel ta kičas klobuk? Oprostite! Oprostite! Klobuk! Čau! Je... Martin tu? Martin? Martin? Martin? Mislim, da si Martin? To mu dali je Martin? No prav, torej... Kdor ga vidi, naj mu sporoči, da prijatelj Aleš odhaja. Adijo? Adijo? No, no, kam pa greš? Jemo lahko zraven? Ne, no, sam moram opraviti to nalogo. Ne smeš zapustiti rezervata. Kako pa delaš? Kje si? Poln lovtove. Martin, glej, vem, da si v čredi. In predem grem, ti želim še nekaj povedati. Zvest prijatelj si. Toliko krat si mi pomagal reševati moje življenjske probleme, da sem pozabljal, da imaš tudi ti svoje. In ko si me rabil, ti nisem pomagal. Kot v živalskem vrtu. Kakšen prijatelj sploh sem? Precej nič vreden, bi rekel. Rad bi le, da veš, da te je treba iskati z lučjo. To je ganljivo. Čist ganljivo. A bi se prosim obrnil, da ti to povem še v obraz? Ti, ja, imam te. Vidim te. Ja, ja, no, ti, Bučko, ti tam. Osma vrsta, 203. z leve. Vem, da si ti, Martin. Vem, da si ti. Veš, zakaj si poseben? Ti, fantje, so belo-črne zebre. Ti si pa črno-bela. A razumeš, Martin? Že od nekdaj znaš izbrati dobro glasbo. Prijatelj pa sploh ne. In tukaj mislim predvsem na sebe. Ok, se grem. Ne, Martin, ne moreš z mano. Saj te nisem vprašal, če lahko. Samo zlato pa diamanti. še nekaj upanja? Posluh, jaz vas bom rešil. Le na en način boste prišli do vode. Jaz, vaš ljubljeni kralj Julij, bom žrtvoval eno malo žrtev svojim dobrim prijateljem vodnim bogovom. Gor, pri vulkanu! Zakaj žrtev? Zakaj žrtev? Dobro vprašanje. Daritev vržem v krater vulkana. Dobri bogovi, pojedo mojo daritev. Res tekne. Hvala za to, daritev. Še ne šli privoščite. Ne, lepo sem se ne jedel. Zelo bom razočaran in užaljen, če ne poješ ene. Nočem še ene daritve, razumeš? Glej, Grinto, sama koste je. Ne, zadaj se dovolj jasno! Bogovi, pojedo daritev. Hvaležni so in dajo mi malo vodice, ki jo razdelimo. Kaj? A deluje? Ne, mislim ja. No, mare? Ja, no, šans je pa v pol. Ja, v redu je. Se strinjam. Izvrstno. No, zdaj rabim samo nekoga, da bi se rad vrgel v vulkan. Za hrano bogovom. Roke god. Dvignite roke, hej. Okej, rabim nekoga. Morda takega, ki nikoli ni bil ljubljen. Ki si drzne zred smrti v oko. In je res pravi heroj. Jaz bom šel. Milko? Hitro! Da nas prineseča pamet. Milko, a se čist noru? Itak že umiram. Če boste na tak način prišli do vode, mi ni težko. To ni prav! Slavka, hočem, da veš, da mi doma v živalskem vrtu življenja niso lajšali ne zdravniki, ne recepti. Ti si bila to. Dnevi v tvoji družbi. To me je držal po koncu. Milko, čakaj! A boš cel dan takole mulo pasal? Hm. Ne ti men, hm. Poslušaj, Zuba. Zgodil se je čudež. Sin se je vrnil k nama. Zakaj to zate ni dovolj dobro? Na kaj ti namiguje, ženska? Enkrat sva ga že izgubila. Ne bi ga rada spet. Zuba! Zuba! Daj, daj stran! Kaj bi spet rad, Makunga? Strahota. Kotanja z vodo je suha. Pa kaj bebetaš? To je nemogoče. Sploh ni več. Veš, ti si zdaj alfa lev, Makunga. Kako se boš tega lotil? Tvoj sin, Alakej, hoče to sam rešiti. Po reki gor je šel. Iz rezervata? Joj! Skušal sem ga ustaviti. Rekel sem, da dela samomor, ampak je kar šel. Tu počakaj, če slučajno pride nazaj. Pohiti, Zuba! Tako še en sem. A ni tukaj predvsej grozljiv? Prikradeva se noter in čim prej ven. Lovci sploh ne bodo vedeli, da sva bila tukaj. Zakaj midva? Rineva sem. Glej, Martin. Mogoče bo moj ati spoznal, da rad bi mu pokazal, da sem pravi lev. Za razliko od čokoladnega. Šš, vem, da boš težko verjel, ampak, kot se kaže, pravi lev sploh ne pleše. Kaj? Šš, no, vsaj tako moj ati misli. Če bi pa ljudi vprašal, si pravi hit. Samo v New Yorku, tu je pa Afrika, tukaj je bolj kruto. Martin, tukaj je. Šš, tu imaš i vodo. Šš. Greva, wow. Tukaj se skriva. Martin, nazaj! Poglej tja! Leva in zanka. No, pokaži, no. Ojej! A je to prav? O, to je dobro. Bom, Nana, daj bolj počas. O, kaj si se zakvačkal? O, ne, ne, ne vleči, ne vleči, no, jaz čakam. Rabba dinamit, a imaš kaj dinamita? O, špin, zjutraj sem porabil zadnjega. Šššš! Divjaki! Tak ti ga izmikam ja! Tak štapi ga komotnice! Cipi, cipi, mašam s lovkami! Ne, no, ne! Makaj s lovkami! Makaj s lovkami! Riši, riši, riši, riši, riši! Rekao sam s lovkami! Riši, riši, riši, riši! Aleš! Pejt, Martin! Kako? Ne, ne, nam te pustu! Pejt, po pomoć! Pa ne cik-cak, ampak komotnica, komotnica! Okay. No dejmo! No dejmo! Zakaj pa razgrajate? Jos? Jos, na stari vrač, a nisi mrtev. Čudno, kaj? Jave lise so nekaj normalnega. Pol, Milko sploh ne umira! Milko ne umira? Oj. Samo, Milko! Debešte, kralj! Ne skoči! Juli, nekaj s tem, zmešan si! O, samo zato, ker hočem za nekaj vode vrži rabo Vulkan. Sem zmešan! Ja! Prosim, Milko! Stoj! Slavka? Ne smeš skočit! Zakaj pa ne? Zato, ker... Ne žrtvuj se, Milko. Kot prvo tole boli. In kot drugo, tako ali tako me čez nekaj ur čaka smrt. Milko, povej odkrito. A si resno mislil vse stvari, ki si rekel o meni? Seveda, da sem. To je noro. A res? Noro je, da sem šele tu tako zelo, zelo daleč od doma. Odkrila, da je pravi moški zame. Milko, soseda v fant. Pa bodiva skupaj, soseda. Jaz in ti naslednjih nekaj ur. Vsaka je dragocena. Mare, kaj to vidim? Tokrat je strup v veliki flaši. Hej, kaj pa počnete? Martin! Hej, poslušajte, Aleš je v velikih težavah. Gremo gor k reki, takoj. Z letalom ne gre? Super, gremo! Letalo ne bo pripravljeno, dokler nam ne izpolnite zahtevo. No, kako bo s porodniškim? Kakšnim porodniškim? Moška sta! Čuk, ta avion ramo za reševanje. Žal ne bo šlo, dokler ne razbijam tega sindikata. Jaz vas bom vse po vrsti razbila, če ne boste naredili, da bo to letalo letelo. A ne vidiš, da so mi te komunajzeri zvezali roke? Nobene porodniške! Morda nekomu ne bi bilo všeč, če bi tole razneslo po savani. No, prav. Strinjamo se s porodniško. Hvala Bogu! Kam hitite? Kaj je zdaj to? Kje smo? Kam gremo? O, ne! Prosim, ne tja gor! Pustite me! O, ne! To ni prav. Vidite? Znate preživeti! Tako je! No, yeah. Kaj pravite na levjo obaro? Pa ne more se jesti levo. Zdaj, taki kopišonec. Ne, no! Ne poslušat! Čisto zmešano je, ljudje! Hej, tudi jaz sem iz New Yorka! Jaz sem Leo Aleš iz centralnega parka! Wow! Leo je! A ti! Ja, kaj ga pa zdaj lomaš, fan? Ti ne bi smel tava tukaj! No, to je zdaj pa nevarno, ker za mano se skri. Ne, Ati, Njujorčani so. Neumni in prestrašeni ljudje. Pa dej že! Večerjo, ne bo pobegnilo! Kaj pa počneš, pant? Edino, kar znam v življenju. Kaj se gre? take me to a place where they know my name. But hey, ta place poznam, Aleš? Check it out, I'm out of doing my thing. Ne more verjet. Pa kako mu to rata? Ati, kaj pa delaš? Ja plešem s svojim sinom. Saj mislim. No misel, Ati, čuti! Na ptička! Pa ga ima, zdaj ga imamo! Nastopala. Zdaj pa gremo jest. Pazi, Ati! Kaj pa? Aleš! Gunter! Puško ma! Moramo proč, res! Kva? Puško ma! Moramo proč, res! Povej naprej! Rekel je, naj se malo pozabavamo in porušimo jest. To je rekel. Skipper! Aleš prav, da porušimo jest! Naprav. Sam to je vajn pogrel. Kaj? Tehni krilo! Aj, aj, skipi! Dajmo ga! Dajmo ga! Nazaj! To je moj futer! Kovalski, gaz do daske! Puska! To je dober kumar! Bil je hit in bo. Ja, res ti sede v oko. Polno brat, 100% kožki! Dobro se printe. Zdaj gremo rušati jec. Drž se, srček, rušmo! Moramo višje! Ubili naj boste! Gotovo gre drugače! Povej naprej! Ne smete višje! Ubite naj! Ne bo šlo drugače, povej naprej! A ti to resno? Fantje, takole bom obrekel. Največja žrtu je smrt nekoga drugega. Ne! Izolir trak! Gaz do konca! Zaj bo! Žle močka. Kaj žrtvovanje ni uspelo. Moj pristop je bil znalsten. Z veseljem bi skočil vulkan, če ne bi tako dobro žvižgal. Vidva! Tukaj sta! Tonček? Šlep, kuža! A imajo bogovi radi morsko hrano? Pa poglejmo. Dej, pare! To je pa bilo hiter. Kje nisem? Kje nisem? Kje nisem? Okej, daj jaz bi. O, ja! Zuba, ale kaj? Oh, to basta! Umaknite se. Glej, glej, glej, glej, glej. No, Zuba, če se dobro spomnim, si odšel iz stropa. In tvoj sin je bil izgnan. Ne domišljaj ta si, da ta trik zdaj kaj spremeni. Maš prav. Zato te ponižno prosiva, da sprejmeš ta znak spoštovanja. Moška torba, v naših krajih vsi nosijo. A, to, kaj ne rečem? S to torbico bo še večji car. Se pa spodaža? Ja, zelo uporabna bo, ko se bom sprehajal po savani. Ampak, na žalost, še vedno si izobčen, veš? To sva kar pričakovala. Moja torbo! Ti poredna mačka! Ne! To tebi pripada, fant. Dobrodošel med nami. Hvala, Ati. Ampak to je tvoje. Ne, fant, ne. Od obeh. Moj fant je osvojil New York! Moj fantiček! Ljubezen ne pozna razlik. Zato smo se danes zbrali, da jo skupaj proslavimo. Ali se vzameta v dobrem in slabem? Jaz bil dobro. Yeah! Kako prelep in čuden parček. Yeah! Sej ne bo trajal. A lahko kušnem nevesto? Ne. Muska! Propeler! Dela. Zakrilca. Dela. Diamanti in zlato. Dela. Papa! Pogrešal vas bom. Čekaj, pridite! Vrnemo se po medenih tednih v Monte Carlo. Alpa, kar nam zmanjka zlata. Paste na se! Srečno pot! Ej, veš, mama, ne mudi se nam. New York ne bo nikamor šel. Mam prav? Ja, to je čista resnica, ha? Ja, samo da sem ob njej in z vama tudi. Mene briga, kje sem. Njen smeh je najlepša pesem. Ljubezen je res gluha. No, zgleda, da se nas še ne bosta znebila. Ati? Kaj je? Več časa bi rad preživel s taboj. Oh, pa sme! A si videl to, fant? Na mojo finto si me vrgal. Na lastem 187, super si. Ta-ta-ta-ta, ta-ta, 1-0 za me, fant. Foter sploh ni tako slab. Ja, Martin? Martin? Kdo je Martin? Daj no. Ne vem, kdo je Martin. Ne klič me Martin. Vem, da si ti. Nikjer ga ne vidim, tukaj ga že ni. Martin, samo v oči ti pogledam, pa vem, da sem s tabo. Zmigaj hlebčke! Zmigaj hlebčke! Migaj! I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. Like it's Mardi Gras, cause that's what life is for. Yeah. And we don't party hardly, no. We just party hard. Yeah. And not because we born, no. We party cause we born a party. We gon' move our bodies with our hands in the air and wave them all around like we just don't care. Yeah, I'm on a motor in the house. Yeah, I'm about to turn it out. Yeah, and you know what's going down. Physically, physically, physically round. I like the moon. mega earthquake, quake up the ground. Play the mega sound, play the mega sound, play the mega, say the mega, say the mega sound. So I can do my little dance, do my little dance, do my little, do my little, do my little dance. Ants in my pants, got ants in my pants, ants in my, ants in my, ants in my pants. That's why, yes, that's why, yes, that's why. Nothing in the world that could tear it apart, you my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Anything that you need, I'm here for you. Wherever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even if it ain't cool. I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on, it's here for you. Need a friend to rely on, I'm there for you. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Nobody better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am and I know who you are. Anything that you need, I'm here for you. Whatever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even when it ain't cool. I'm there when you need me. And if you need a laugh, I'm there for you. If you need a place to crash, come on. Unconditional, I know you're my buddy. And you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.